pachnie. Złe patrzy na mnie oczkiem gołębim. Złe trochę mam mnie, złe bardzo mnie mnie. Staram się przypomnieć moment, kiedy wybierałem dla Państwa w dzisiejszym scenariuszu muzycznym ten właśnie utwór, a to chyba dlatego, że dla takich artystów jak Świetlik, Marcin Świetlicki czy Katarzyna Nosowska, no to zawsze się znajdzie czas na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tutaj wspólnymi siłami złe misie. michał.grabkowski@polskieradio.pl albo media społecznościowe, gdzie Grabek mówi: dzień dobry, rowerzyści, czy rowerzyści są wśród nas? Could have guessed you the best of health, but you feel like someone else.

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, czwarta, szósta, taki przedporanek przed tym zasadniczym, który rozpocznie się o szóstej oficjalnie. Coś mi świta, tak ta audycja się nazywa. Możemy być ze sobą w kontakcie, do czego oczywiście za każdym razem, kiedy się drogi słuchaczu i droga słuchaczko słyszymy, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mamy kwadrans po godzinie piątej, no i oczywiście element naszych porannych spotkań, bez którego nie mogłoby być tej audycji, czyli tak zwany kącik seniora. Raz dłuższy, czasem krótszy, ale zawsze z myślą o tych, którzy lubią posłuchać starszych nagrań. To zostało wydane w 1967 roku i mam nadzieję, że Państwa w tym momencie zaskoczę, no i czymś pięknym uraczę. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonny, szczokonny. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już krzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste warki i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, migają w rogach lezy, siedem krzyki, lambrek, kiedyś odel i gorejące wzory bryk, kwieci, stola łukowe, a w każdej bryce widzowi Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie pyka, czarne konie pyka, rude konie pyka, magnifika. A one w Leonardach, smutnych imbowodach, Rafaela, ochronnych ogniach, rafastych na wieściach i niedzielach, a w każdej pyce widzowi Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Szóstka koni one, szóstka koni one, szóstka koni one zakręcone. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonnych, szczokonnych. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste warki, trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Szybko posłużyłem się jedną z najpopularniejszych encyklopedii internetowych i nie tylko na ekranie komputera, żeby cokolwiek powiedzieć o tej piosence, bo to takie odległe dla mnie lata, no ale te artykuły na temat karuzeli z Madonnami są tak obszerne, drodzy słuchacze, że nie będę teraz zamęczał was czytaniem tego, co na ekranie. Powiem tylko tyle, że autorem słów jest Miron Białoszewski, Ewa Demarczyk przepięknie zaśpiewała przez 2 minuty i 3 sekundy. I to dzisiaj na tyle, jeżeli chodzi o kącik dla seniora, ale myślę, że seniorzy wśród utworów, które wybrzmią do godziny 6 na naszej antenie, też znajdą coś dla siebie. Pozdrawiamy seniora Andrzeja, który pisze z Krynicy Morskiej. Och, teraz nad morzem musi być pięknie. Śpiewa pani, śpiewa pan i machają patrząc w dal. Niedobrze mi, znów ze mnie drwisz i czuję wstyd, tak wielki wstyd czuję, bo podsuwasz mi pod nos, że przecież miałaś swój czas. Ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat, od lat. Cię smuci twój stan, pamiętam te lepsze. Czy szansę ci dam, jeżeli niechętnie od lat, od lat nie lubię cię. bo wszystkim tu za ciebie wstyd, a ty nic. I tylko ciągniesz w dół. A przecież miałeś swój czas, ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat. Od lat. Nie lubię cię smucić twój stan, pamiętam te lepsze trzy szanse ci dam, jeżeli niechętnie. Od lat. Od lat. Miałaś swój czas, ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście. Od lat. Od lat. Nie lubię cię, nie ma już szans, prysnęło zaklęcie, więc ostatni raz kłamiemy wzajemnie. Mój świat to twój świat. I lubię cię. Dwadzieścia dwie po piątej, tu trójka. Myślę, że piosenki tego pana, jak i sama jego osoba przyciąga przed odbiorniki, czy też na koncerty stadionowe, nie tylko młodziaków, ale też seniorów. Dawid Podsiadło, no bo nie od dziś wiemy, że ludzie, z którymi współpracuje i on sam, no mają pojęcie o pisaniu przebojów i to naprawdę nie byle jakich. Nie lubię cię, to tytuł tego utworu, który właśnie wybrzmiał. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Czyżby nikt nie wybierał się na rower? Hiding somewhere beyond the rain, needing for the light. pewnym sposobem ponownie zajrzeliśmy na ostatni album formacji Pearl Jam, Dark Matter Wreckage. To utwór, który wyszedł na singlu i utwór, który tym samym zajrzeliśmy na pierwsze notowanie listy przebojów programu trzeciego. Pierwsza trójka na drugim miejscu w pierwszym notowaniu z 10 maja, na pierwszym Kaśka Sochacka, potem Leny Krawic, Daria ze Śląska, Nick Cave, Błażej Król, Pablo Paweł, Cigarettes After Sex, Jakub Skorupa i Pet Shop Boys. To tylko pierwsza dziesiątka, można zajrzeć na naszą stronę i oczywiście można głosować. Lista pierwsza trójka w każdy piątek od 19:00. Zapraszam w imieniu Piotra Meca. A u nas 28 minut po godzinie 5:00. Wish You Were Here, ale to nie Pink Floyd. Chińscy przystojniacy z zespołu Incubus, którzy 23 lata temu nagrali udany album Morning View, no ale okazuje się, że po tych 23 latach nagrywają płytę ponownie. Zmiany w składzie, odświeżone granie, no i mamy Wish You Were Here w tej wersji z 2024 roku. Mamy 28 minut do godziny 6:00. To jest wydanie wtorkowe audycji Coś Mi Świta. Mogą Państwo pisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. No coś nie słyszę i nie czytam nic od rowerzystów. Czyżby Państwo zapomnieli o tym, że rower to najlepszy środek komunikacji miejskiej? If you want to open the hole, 5.36, coś mi świta, pani Krystyna napisała, a propos listy, to słucham i głosuję, a propos audycji, to słucham dziś od czwartej. No to pozdrawiamy wszystkich tych, którzy słuchają od czwartej, jak i tych, którzy się spóźnili i dopiero włączyli program Trzeci Polskiego Radia. Miałem tego nie mówić, ale w Warszawie 9 stopni, to a propos sytuacji dla rowerzystów, którzy jakoś nie piszą, michał.grabkowski@polskieradio.pl, ale wierzę, że teraz pedałują. You live living is easy. Messing up your mind, the daily grind. Gotta leave it all behind. Driving everybody crazy. Driving everybody crazy. muzyczna informacja dla młodych słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, że to Ian Brown, który kiedyś dowodził wspaniałą brytyjską formacją The Stone Roses, a od ponad dwóch dekad dowodzi sam sobie i nagrywa wspaniałe płyty solowe. First World Problems. To właśnie od pana Iana dzisiaj w porannym wydaniu Coś mi świta, w którym to wydaniu mamy 17 do 6, po 6 Robert Grzędowski oczywiście, który myślę, że jest już gdzieś w radiu. O 9 stery przejmuje Justyna Grabasz, która pewnie śpi jeszcze o tej porze, ale o 9 powie z uśmiechem dobrego dnia. O 12 Michał Matus w programie Środka, 15 Tonacji Trójki i Grzegorz Hoffman. To tylko wybrane pozycje z naszej dzisiejszej przebogatej oferty radiowej. Proszę zostać z nami. No, coś mi świta, że będzie dobrze. Yeah. Szkoda, że nie apelowałem do tych wszystkich, którzy na rolkach tak wcześnie rano, bo pewnie redaktor Grzędowski od razu by napisał, tak podejrzewam, że w taką pogodę będzie miał na sobie rolki. No ale to się okaże po godzinie 6:00, tymczasem w korespondencji michał.grabkowski@polskieradio.pl. Duatloniści, panie Michale, 8 kilometrów zrobione rowerem do pracy na godzinę 5:00. Teraz pozdrawiam zza kierownicy zestawu z naczepą typu chłodnia z trasy Poznań-Wrocław, pisze pan Hubert. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Coś mi świta jeszcze przez 12 minut. A kto dzisiaj tramwajem? No, tramwajem na pewno Lao Tse. Mimo tego, że Hubert Dobaczewski, czyli Spięty, nagrywa od wielu lat udane solowe płyty i koncertuje, mimo tego, że członkowie zespołu stworzyli, uważam, że bardzo udany i zjawiskowy projekt Nanga i nagrywają też wyjątkowe płyty, no to i tak wydaje mi się, że to wielka strata dla polskiego rynku, że zespół Lao Tse zjechał już do bazy i nie istnieje. Czy ktoś się ze mną nie zgadza? Nie widzę sprzeciwu, ale chyba coś w tym jest. Życie jest jak tramwaj z płyty Prąd Zmienny, prąd stały od panów z Płocka, czyli zespołu Laocze. 7 minut do godziny 6, coś mi świta. Wydanie wtorkowe już niedługo przejdzie do historii. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje. Mieć czy być? No i taki jest tytuł tego nagrania, jak ktoś by jeszcze nie kojarzył tego okresu z historii grupy Mysłowic. No i 4 minuty pozostały do godziny 6. Dzisiejszy program zrealizowała Olga Szućko, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski, byłem z Państwem przy mikrofonie. O 6 serwis informacyjny, a zaraz po nim Robert Grzędowski i poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Życzymy miłego, niesamowitego, pełnego też atrakcyjnych wrażeń dnia. Na koniec zawodnik ze stajni You Know Me Records. Ukrywa się pod pseudonimem Pepe. Dziękujemy. Czas leci mi przez palce. Dlaczego bez walki? Nie mam więcej zmartwień. Jak mam się zabrać za coś? Nic się nie opłaca. Tapiam się w kanapę. Ja nie mogę. Się nie układa jakoś w moją stronę. Szereg niepowodzeń, ja rozkładam dłonie. Chyba ktoś, kto mnie nie lubi, myśli o mnie.